श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 18 श्लोक 1 श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। अनुवाद। भगवान ने कहा परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, नाना प्रकार की नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जीव पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। इस अध्याय में उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया गया है। किसी व्यक्ति को जिसने पहले नारकीय जीवन बिताया है, मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित किया जाता है, जो उसका पिता बनने के लिए उपयुक्त हो। संभोग के समय पिता के वीर्य से या आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होते हैं। या विधि समस्त प्राणियों पर लागू होती है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंधता मिश्र में चला गया है। अंधता मिश्र एक नरक है, वहां पर कष्ट भोगने के बाद जब वह कुत्त तथा सुकर जैसे अनेक शरीर धारण कर छुपता है, तो पुनः मनुष्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उससे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है, जिसमें वह नरक में जा पड़ा था। यह सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। प्रकृति शरीर प्रदान करते हैं, किंतु परमात्मा के निर्देशन भगवद गीता में कहा गया है कि जीव इस जगत में प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। वह प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म फल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देश देता है, जिससे प्रकृति करती है। यहाँ पर रेत कणाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि मनुष्य के वीर्य से स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव या आत्मा वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है, तब ही शरीर विकासित होता है। संभोग मात्र से आत्मा की अनुपस्थिति में जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती। यह भौतिकतावादी सिद्धांत लागू नहीं होता कि आत्मा नहीं है और शिशु का जन्म केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से होता है। यह सिद्धांत ग्राह्य नहीं है। इसके पिछले अध्याय में संक्षेप में नरक में कैसे यातना मिलते हैं पापी पापात्मा, कैसे यम की यातना मिलती है, उसका वर्णन है वो पिछले अध्याय में संक्षेप में। और विस्तार में पंचम स्कंद में। और इस अध्याय में कैसे वो संसार चक्र वो स्थिति से चलते रहते हैं, तो पापी पुरुष तो नरक से इस दुनिया में आते हैं, और कुत्ता सुकर इत्यादि जैसे शरीर मिलने के बाद फिर मनुष्य जन्म लेते हैं। तो कैसे मनुष्य जन्म लेते हैं इसका इसके बारे में इस श्लोक में उसका प्रथम वर्णन है, और इस अध्याय में तो कैसे वो गर्भ स्थित भ्रूण तो धीरे धीरे विकासित होते हैं, और फिर माँ का उदर से आते हैं, भूमिष्ठ होते हैं, फिर वो शिशु धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर कामफल के अनुसार फिर वापस नरक जाते हैं। बूढ़ा जन्म नहीं जन्म नाम पाप यही बकौन था। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नार की बुद्धि संपन्न असुर प्रवृत्ति संपन्न, लोग तो कभी भी मुझको प्राप्त नहीं होते, बार बार मूढ़ा जन्म लेते, इसका वर्णन है। तो ऐसे आशा होना चाहिए कि नरकीय स्थिति सुनने से बुद्धिमान व्यक्तियों हृदय में भय लगेगा, तो क्या अगर हम पाप करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। तो ऐसा है एक श्रेणी के व्यक्ति जो नरक यात्रा से भय लगते हैं, और इसलिए सदैव तत्पर होते हैं पाप नहीं करना, और प्रयास करते हैं पुण्य कर्म करना जैसे कि स्वर्ग जा सकेगा। और अगर आप पाप करते हैं तो प्रायश्चित करते हैं, जिससे वो पाप कर्म का फल भोगना नहीं होगा अथवा कम होगा। और इसलिए कर्मकांड्य के हस्तम प्रतिदिवस यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, और वो सब दैनिक नित्य कर्म करते हैं, जैसे कि पाप से अज्ञात पाप से भी उद्धार हो, क्योंकि अज्ञात पाप भी होते हैं। जब हम रास्ते में चलते जाते हैं तो हमारे पायों के नीचे कितना चीटी कीड़ा इत्यादि आते हैं, और हम नहीं जान के भी हमारे द्वारा बहुत छोटे छोटे छोटे प्राणी मर जाते हैं। और जब आग ज्वलाना है तो लकड़ी में वो सब छोटे छोटे प्राणी मर जाते हैं, तो फिर भी गृह कार्य करने के लिए आग ज्वलाना एक आवश्यकता गृह कर्म है, यज्ञ बनाना होम ये कर्म कर्म है। तो वो लकड़ी भी छोटे छोटे प्राणी रहते हैं, और यज्ञ का आग में मार जाते हैं, वो भी एक प्रकार का पाप है। जल जब जल नदी या तालाब या कुआ से संग्रह करते हैं तो और हम पीते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे प्राणी हैं और सबका मरण होते हैं पानी पानी पीने से। तो ये सब अज्ञात पाप है। और उस जैसे कि वो फल भी भोग नहीं करेंगे तो पुण्यशाली कर्मक कांडीय व्यक्तियों हर रोज पंच महायज्ञ पालन करते हैं। एक है होम यज्ञ, एक है अतिथि सेवा, एक है शास्त्र सेवा, शास्त्र अध्ययन। तो ऐसे देव पितृगण साधारण भूत प्राणी और समस्त जीव की संतुष्टि होते हैं, वो उद्देश्य है ये पंच महायज्ञ करना। और गायत्री जाप भी करना है, संध्या वंदना, जैसे कि समस्त प्रकार का पाप से बचना है और नारक भोग नहीं हो नहीं होगा। तो ये कर्मकांड्य विधान है। तो ऐसे है वो वैदिक समाज में कर्मकांड्य व्यक्ति बहुत भय लगते हैं। यम यंत्रणा का वर्णन सुनने से, लेकिन इस अध्याय में वो नरक यंत्रणा सुनाने के बाद श्री भगवान उवाच, भगवान कपिल देव, आपने माता देवाहुति को जन्म की यंत्रणा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ज्ञान का एक मुख्य अंश है यही समझना कि केवल मृत्यु दुखमय नहीं है तो जन्म भी दुखमय है, और जन्म और मृत्यु के बीच सब कुछ दुखमय है, विशेषकर जरा वार्धक्य और व्याधि, तो सब दुखमय है। तो कैसे जन्म दुखमय होते हैं इसका वर्णन है इस और इसके पश्चात और 7-8 श्लोक में। तो कैसे जन्म और गर्भ में स्थित होना, गर्भ की स्थिति बहुत दुखमय होते हैं इसका वर्णन है इस भगवत का अंश। Can get these children quiet and shouting. So, Narak Yantra. Narak Yantra ka varnan hai shastra mein. Aur Janma ka yantra bhi. लेकिन कर्म कांड्य जो कर्म कांड्य है तो खाली नरक यंत्रणा से भय लगते हैं। जो और बुद्धिमान है विचार करते हैं कि नरक नारकीय स्थिति वो भय का कारण है, और गर्भ की स्थिति वो भी भय का कारण है। तो इसलिए जो बुद्धिमान है ज्ञानी बनते हैं। ज्ञानी है जो देखते हैं कि जगत दुखमय है, तो इसलिए प्राप्त करने से, ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, यही ज्ञानी है। और परम ज्ञानी है कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त विचार करते हैं कि जगत दुखमय है और मोक्ष भी, मोक्ष की स्थिति वो भी दुखमय है, क्योंकि उसमें कृष्ण सेवा नहीं होते हैं। कैवल्यम नारकायते, इसके पहले नरक का वर्णन था। और जो ज्ञानी है प्रयास करते हैं जैसे कि नरक में और प्रवेश नहीं होगा और गर्भ में भी और प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि गर्भ की स्थिति और नरक की स्थिति दोनों लगभग एक ही है। गर्भ की स्थिति नरक जैसे है, जैसे है। तो इसलिए ज्ञानी ज्ञानी हम प्रयास करते हैं नरक नरक में प्रवेश नहीं करना और गर्भ में प्रवेश नहीं करना। कई बाउलिया वो ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म ज्योति में लीन होने से मुक्त होना। लेकिन वैष्णव विचार में कैवल्य नारकायते, वो कैवल्य भी नरक जैसे है, क्योंकि नरक नरक में ही वो परम कष्ट क्या है, वो पंचम स्कंद में बहुत नरक दूसरे दूसरे नरक का वर्णन होगा। अंध थमिश्र रोरा इत्यादि, वो सब नरक है। तो एक नरक में बहुत बहुत गर्म होते हैं, तो नीचे पांव के नीचे एक महान तम्र की ताली है, वो तप्त तम्र थम्ब, और ऊपर से धूप, वो गर्म धूप होते, और जाओ कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति अकेले घूमते हैं और खोज करते हैं कहां पर जाओ है, कहां पर शीतल अवस्था, लेकिन नहीं मिलते होते। और ऐसे बहुत नरक है, लेकिन वैष्णव विचार में नरक के परम दुख, नरक में परम कष्ट यही है कि उसमें भगवान की सेवा का अवसर नहीं मिलता। वास्तव में सभी जगह में भगवान की सेवा हो सकती है, लेकिन नरक में भक्त संग नहीं होते हैं। और कैवल्य वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने में तो अवसर नहीं होते भगवान के भक्त की संगति करना, भगवान का नाम गाना, भगवत प्रसाद सेवन करना। तो इसलिए वैष्णव विचार में नरक से कैवल्य और खराब है, क्योंकि नरक में हरे कृष्ण बोलना संभव है। लेकिन अगर कोई नरक में हरे कृष्ण कहते हैं तो नरक से उसका तारण होता। एक बार नारद मुनि नरक जाके सब नरक वासियों को बताया, भगवान का नाम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, तो सब हरे कृष्ण बोल के स्वर्ग गए। तो नरक में, और नरक का स्वभाव है कि वहां पर भगवान का स्मरण बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नरक नरक जाना होते हैं भगवान का स्मरण नहीं करने से। इसलिए नरक में भगवान का पूरे विस्मृति होती है, तो नरक और कैवल्य और जन्म लेना तो वैष्णव के परिप्रेक्ष्य में तो सब एक ही है, अथवा नरक से कैवल्य और खराब है, क्योंकि नरक में हरे कृष्ण बोलना संभव है, लेकिन कैवल्य स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि चेतना कैवल्य में चेतना तो लगभग नहीं है, तो ज्योति के साथ लीन हो जाना का मतलब चेतना तो वो ज्योति के साथ मिश्रित होते हैं, तो अपना व्यक्तित्व का भूल होते हैं, तो वो कैवल्य मुक्ति है। तो जो आर बुद्धिमान है कर्मकांडे से तो ज्ञानी होते हैं, तो कर्मी या कर्मकांडे यम यातना से भय लगते, लेकिन कि उसके बाद जन्म होगा जिसमें जन्म में भी गर्भ की स्थिति में भी इतना सा क्लेश होते हैं तो उसको विचार नहीं करते। तो शास्त्र में नरक का वर्णन है और नरक जैसे गर्भ की स्थिति भी वर्णन है, लेकिन कर्मी जैसे कि नरक नहीं जाएंगे प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास नहीं करते हैं जैसे कि गर्भ में प्रवेश और प्रवेश नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कर्मी की भूल धारणा है कि इस जगत दुखमय है, तो कुछ विपद भी होते हैं। विपत्ति है कि अगर हम ज्ञात अथवा अज्ञात पाप करेंगे और उसके लिए प्रायश्चित नहीं करेंगे तो हम नरक भोग करेंगे, तो वो विपत्ति है। लेकिन यदि हम पुण्य कर्म करेंगे हम जगत को भोग करेंगे। तो उसलिए मूर्ख कर्मकांडी का विचार है कि गर्भ की स्थिति इतने से दुखमय होने के भी हम सहना करेंगे, क्योंकि उसके बाद भोग करने का अवसर होगा। ये मूर्ख कर्मी का विचार है और मूर्ख ज्ञानी का विचार है कि नरक अच्छा नहीं है, जानना वो भी अच्छा नहीं है, और भगवान की सेवा वो भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छी नहीं। अच्छा हो हम उदासीन होंगे, हम कर्म करने से उदासीन होंगे और भगवान की सेवा से भी हम उदासीन होंगे, क्योंकि यही भूल धारणा बहुत ही प्रचलित है विश्व में कि भगवान की सेवा एक प्रकार का कर्म कांड विधान है। कामी जन तो यज्ञ करते हैं और बहु प्रकार का पुण्य कर्म करते हैं जिसमें उद्देश्य होते हैं भविष्य में सुख, भौतिक सुख प्राप्त करना, और विष्णु की सेवा भी करते हैं एक ही उद्देश्य के लिए। तो इसलिए सामान्यतः इस भौतिक जगत में मूर्ख अविद्वान जन विचार करते हैं कि विष्णु सेवा एक प्रकार की कर्मकांडीय विधि है जिससे पाप से बचाना होते हैं और जिससे पुण्य होते हैं। तो इसलिए हमारा प्रचार तो खाली हरे कृष्ण बोलो नहीं होना चाहिए। तो किस लिए हरे कृष्ण बोलना चाहिए वो भी लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हरे कृष्ण ठीक है, ठीक है नहीं। बहुत हम जब लोग को बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो, बहुत बोलते हैं कि मैं हर रोज पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, मैं स्कूल हॉस्पिटल को दान देता हूँ, मैं गायन को घास खिलाता हूँ, तो मेरे लिए हरे कृष्ण बोलने का क्या आवश्यकता है। मैं पुण्य कर्म करता हूँ, मैं धार्मिक हूँ, तो ठीक है वो आपका पसंद है हरे कृष्ण बोलना, लेकिन मैं स्कूल हॉस्पिटल को पैसा देता हूँ वो मेरा पसंद है। मैं अविवाहित माताओं को पैसा देता हूँ, ये भी पुण्य कर्म है। तो हरे कृष्ण ठीक है, तुम हरे कृष्ण बोलो। और हम एक बापा या बाबा की का नाम कहेंगे, जाए जाए बाबा बप्पा, तो सब एक ही है। नहीं हरे कृष्ण बोलता था लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं था, फिर बाबा के पास गए और उससे ज्यादा पैसा मिला, तो लगते है कि वो कृष्ण द्वार प्रयोग में आए हैं बहुत दिन के पहले, और बाबा अभी हमारे बीच में है, उसकी शक्ति है, और कृष्ण जुना है और चले गया और मार गए है, हमें पता नहीं है, लेकिन बाबा से ज्यादा मिलते। तो किस लिए हरे कृष्ण बोलना चाहिए? एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद से पूछा, तो हरे कृष्ण बोलने से क्या फायदा होते हैं? प्रभुपाद बोले, इससे मृत्यु का रुकना है, मृत्यु और नहीं होता। तो वो एक कारण है, परम कारण है हरे कृष्ण बोलना। तो हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण नाम महामंत्र एतोष भाव, जय जापे तारे कृष्ण उपजाय भाव, तो परम कारण है हरे कृष्ण नाम जाप करने में, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। लेकिन हम कृष्ण प्रेम से बहुत दूर है, कृष्ण प्रेम को समझने से बहुत दूर है। तो कम से कम यही समझना चाहिए कि मृत्यु दुखमय होती, मृत्यु दुखमय है, मृत्यु वो बहुत दुखमय है, लेकिन मृत्यु के बाद नरक जाना, फिर माँ का उदर में प्रवेश करना, वो सब मृत्यु के साथ होते हैं। तो केवल मृत्यु दुखमय नहीं होते, लेकिन जो मृत्यु के साथ या बाद होते हैं वो भी दुखमय है। तो कम से कम यही समझना चाहिए कि भौतिक स्थिति दुखमय है, तो अपना वास्तविक स्वार्थ है हरे कृष्ण बोल। कम से कम जैसे कि हम पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु से बचेंगे। मूर्ख लोग तो ये सब नहीं समझते, तो समझाना चाहिए। स्मरंत स्मारयंतश्च भक्त का कर्तव्य है, भगवान का स्मरण करना और दूसरों को स्मरण करवाना। तो एक प्रश्न हो सकते हैं कि नरक और जन्म का वर्णन में तो कैसे भगवान का स्मरण है? तो इसमें स्पष्ट भगवत भक्ति का वर्णन नहीं होते, लेकिन क्योंकि जीव का स्वभाव है आनंदमय, प्रधान आनंदमय है भगवान कृष्ण, और उप आनंदमय अंश है जीव, तो जीव का स्वभाव है आनंदमय। क्योंकि जीव का स्वभाव है आनंदमय, तो यही समझना चाहिए और दूसरों को समझाना चाहिए कि भौतिक स्थिति दुखमय है। भौतिक स्थिति में आनंद प्राप्त करने का सवाल नहीं है। तो फिर प्रश्न आएगा, तो ये सही है, तो जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि सब दुखमय है, लेकिन हम दुख को नहीं चाहते हैं, तो कैसे सुख, वास्तविक सुख मिलेंगे? तो फिर वो प्रश्न आएगा और उसका उत्तर है कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति एक ही उपाय है वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए, जीव के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, यही उपाय है। तो इसका पूरा वर्णन होते हैं भगवान कपिल देव की शिक्षा में। भगवान कपिल देव की शिक्षा में भक्ति का विस्तार वर्णन है। तो कैसे भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति में क्या अंतर है, कैसे भक्त भगवान से आकृष्ट होते हैं, भगवान का अतुल सुंदर रूप देखने से और स्मरण करने से, तो ये वर्णन है भगवान के पीला देव की शिक्षा में। लेकिन यही वर्णन भी है, तो जीव का वास्तविक स्वार्थ क्या है? वास्तविक स्वार्थ नहीं है स्वार्जन या किसी भी प्रयास करना सुखी होना इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत में दुख दुख और दुख होते हैं। तो बहुत पुण्य कारण करके भी प्रकृति के नियम के अनुसार एक बार अगर अज्ञात भी पाप करते हैं तो उसको नरक जाना पड़ेगा। तो ऐसा ठीक है, प्रकृति के नियम इतना खड़ा है, क्यों? क्योंकि वास्तव में वो सब कुछ जो करना है, जो भगवान की भक्ति में नहीं है, पुण्य कर्म भी वही पाप है, वही पाप है। क्योंकि पाप का वास्तविक परिभाषा है भगवान को भोग करना, भगवान की सेवा नहीं करना। तो ऐसे है भौतिक स्थिति, जीव का एक ही कल्याण केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति में होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल हमारा सांप्रदायिक मत नहीं है कि हम इस्कॉन वाले है इसलिए हम ऐसे बोलते। और दूसरे संप्रदाय तो दूसरी बात बोलते, ऐसा नहीं है। हम परम सत्य के सेवक है, हम एक मतवाद के सेवक नहीं है। बहुत वाद है, मतवाद है, राय है, लेकिन परम सत्य ये सब भौतिक काल्पनिक असत्य या अर्ध सत्य से अलग होते हैं। परम सत्य है कृष्ण और इनकी सेवा। उसके अलावा और सब कुछ जो है असुरिक होते हैं और असुरी प्रवृत्ति से तो ऐसी स्थिति में प्रवेश करना है। तो ये उपदेश सबको बताना चाहिए। चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा गुरु हो या तारो उपदेश। जो व्यक्ति इसमें विश्वास है तो उसका कर्तव्य है दूसरे व्यक्तियों को सूचित करने कि यही स्थिति है, कि चाहे भी आप प्रधानमंत्री है, चाहे भी आप बड़ा धनी है, तो जो भी उचना उचनी स्थिति मिलते हो तो सबका पतन होते, मरण होते, और इसके बाद नरक दर्शन करना है और माँ का घर में प्रवेश करना है। तो ये अच्छा नहीं है। तो इस दुखमय स्थिति से बचाने का यही एक ही उपाय है, शुद्ध कृष्ण भक्ति। वो कर्म कांड मिश्रित तथा कथित भक्ति और शुद्ध कृष्ण भक्ति एक ही नहीं है। तो बहुत कुछ समझाना चाहिए। प्रभुपाद बोले कि गुरु होना इतना कठिन नहीं है, जो कृष्ण कहते हैं तो वो ही उपदेश दूसरों को बताना है, तो ऐसे ही गुरु बनाना। तो कठिन नहीं है, कृष्ण कहते हैं सावधान परित्याज मामेकं शरणं व्रज, तो सब कुछ छोड़ के मतलब सभी प्रकार का धर्म का नाम है अधर्म या उपधर्म या विपरीत धर्म, वो सब चढ़ के केवल मेरे चरण कमल में शरण लो, तो यही कृष्ण उपदेश है। और जो कृष्ण कहते हैं तो वो दूसरों को बताना कठिन नहीं है, लेकिन कठिन है बल में मतलब जीवा ओष्ट चलाना कठिन नहीं है, लेकिन इतना साहस सबके नहीं है कि जो कृष्ण कहते हैं तो सबको कहना। कृष्ण कहते हैं सब कुछ जो करते हो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ जो विश्वास करते हो तो छोड़ दो। तो आगा दूसरों को कहना है तो उसका क्या मतलब है? तो वो व्यक्ति को बोलना है कि वो सब कुछ जो तुम करते हो तो सब गलत है, तुम मूर्ख हो। तो कृष्णा अर्जुन को बताया सावधान प्रत्यय, उसके पहले अर्जुन को बताया तुम मूर्ख हो, सब कुछ जो करते हो वो सब गलत है, इसलिए सावधान प्रत्यय में कम शरण। तो सावधान प्रत्यय क्यों नहीं, जो करता हूं वो अच्छा है, मैं सद व्यक्ति हूं नहीं है, तुम बड़ा बदमाश हो, सब कुछ जो करते हो वो सब असुरिक है, इसलिए सावधान प्रत्यय में कम शरण। तो ये अप्रिय सत्य कहना सब कृष्ण भक्त का कर्तव्य है। तो कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है, तो ये परीक्षा होती है। तो कौन भगवान का आदेश पालन करते हैं, तारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो या तारे उपदेश। तो सबको कहना है कि इस भौतिक जगत दुखमय है और सब कुछ जो हम कहते हैं, हम कहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन वास्तव में क्योंकि हम मूर्ख है, हम नहीं जानते सुख क्या है और कैसे प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम मूर्ख है और हम सोचते हैं कि इंद्रिया जड़ इंद्रिया का भोग करने तो यही सुख है, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी कल्याण नहीं हो सकते और खाली दुख होते हैं, और एक ही कल्याण होते हैं कृष्ण सेवा में। तो अगर भक्त वास्तव में भक्त होते हैं तो यही बात कहेंगे, और अगर नहीं तो यही बात नहीं कहेंगे। आप जो करते हैं वो सब कुछ अच्छा है, लगाओ गीता उपदेश, जो कुछ होता था वो अच्छा था, जो भी जो कुछ चलते है वो अच्छा है, और भविष्य में सब कुछ जो होगा वो भी अच्छा होगा। ऐसे बहुत ऑफिस में ही देखते हैं और बहुत घर में देखते हैं। तो कितना बकवास है, अगर थोड़ी सी बुद्धि होते है तो समझना चाहिए, लेकिन एकदम गलत है। लेकिन लोग दयाल नहीं लगाते, गीता उपदेश जो भी होते अच्छा है, ओ मुझे बहुत बीमार है अच्छा है, मेरा बहुत पैसे का नुकसान हो गया अच्छा है, कितना गलत। और इतना बड़ा संस्थ छापते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते, तो इससे हम समझते हैं कि लोगों की बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट होते, नहीं तो कैसे इसको विश्वास है। और ये भी निश्चित है कि लोग तो भगवद गीता नहीं पढ़ते, भगवद गीता में क्या है उसमें ज्ञान नहीं है बिल्कुल लोगों के। तो इसलिए जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश नहीं सुनने से लोग का क्या विपत्ति होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना नरक जाना, कुत्ता बंदर सुकर इत्यादि शरीर प्राप्त करके तामसी प्रवृत्ति मनुष्य देह प्राप्त करने है, वे वो तामसिक आचरण करने से फिर नरक जाते। तो यही स्थिति है। भक्त अगर भक्त हो तो भगवान जैसे कृपालु है, वो भगवान स्वयं आते हैं लोगों को यही शिक्षा देने, दुखालयम शाश्वतम मामेकम शरणम रज। तो भक्त भगवान जैसी कृपालु होते हैं और इसलिए सबको बोलते हैं इस जगत दुखमय है, इसलिए केवल श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए। हरे कृष्ण। कई प्रश्न है, अगर प्रश्न हो कहिए। कैसे जीव गर्भ स्थित जीव भगवान को प्रार्थना करते हैं, इसका वर्णन है इस अध्याय में। कैसे तो सब जीव भगवान को प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन वो ये वर्णन है इस शास्त्र में कि सात महीने के बाद वो जीव जो गर्भ में है और जीव की चेतना का उदय होते हैं, और चेतना एक प्रवीण व्यक्ति जैसे जैसे होते हैं। फिर अगर पिछले जन्म में कुछ ना कुछ भगवान भगवत भक्ति होती तो वो जीव का स्मरण होते है कि भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मैं अभी ऐसे हाल में हूं तो मुझको बचाओ, तो ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो सब जीव का ऐसा प्रार्थना करना नहीं जो भाग्यवान है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति का क्या बोलते हैं, योग योग करने से, पहले योग योग करने से तो ऐसे ऐसे जीव प्रार्थना करते। लेकिन क्या होते हैं कि सामान्यतः जन्म का समय तो इतना सा दर्द होते हैं कि वो सब प्रार्थना भूल करते हैं। What is real definition? सुख और दुख की वास्तविक परिभाषा है, सुख है भगवान की सेवा करना और भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करना। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछे कि इस जगत में सुख और दुख क्या है, और रामानंद राय ने कहा कि सुख है भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करना और दुख है भगवान के भक्तों की संगति नहीं करना। सब कुछ भगवान की भक्ति के अनुसार माफ करना चाहिए। हम जानते हैं कि मृत्यु मृत्यु से मुंह मोड़ देते हैं और हम मृत्यु से मुंह मोड़ लेते हैं और हम ऐसा सोचते हैं हम बाकी भौतिक सुख में। हाँ, हम सब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी हम मृत्यु से मुंह मोड़ देते हैं। हम मृत्यु को मोर करते हैं, क्या मृत्यु से मुड़ जाते हैं, क्यों ऐसा होते हैं? तो इसलिए सदैव भगवत कथा सुनना चाहिए। माया ऐसी है, अगर एक क्षण में भगवान का विस्मरण होते हैं माया प्रवेश करते हैं। तो तो इसलिए सदैव भक्त संग करने चाहिए और सदैव भगवत उपदेश सुनने चाहिए, नहीं तो ईश्वर हम भोगी तो ये विभ्रमित भावना फिर मन में वापस आएगी। मुझे याद है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरा आधा जीवन हो गया है, आधा से ज्यादा जब कोई व्यक्ति नरक जाता है यमलोक में तो उसका स्थूल शरीर तो मर जाता है, तो यमलोक में यातनाएं होती हैं, यातनाएं देने के लिए उसको अलग से स्थूल शरीर मिलता है या सूक्ष्म शरीर में ही नहीं वो सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर यम यातना सूक्ष्म शरीर में अनुभव होते हैं, लेकिन सूक्ष्म होने के भी तो दर्द तो सूक्ष्म नहीं है, यातना तो सूक्ष्म नहीं है। हाँ भूल की जाते हैं, कभी कभी याद होते हैं जैसे कि दुस्वप्न में, इसलिए शास्त्र से सुनना चाहिए। दुस्वप्न में कभी कभी लोग यम दूतों को देखते हैं। हरे कृष्ण।